بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya As-Sirah An-Nabawiyyah kupitia kitabu Nurul Yaqin fi Sirati Sayyid Al-Mursalin cha Sheikh Muhammad Afifi Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Tukiwa bado tuko kwenye mwaka wa 8 wa Hijriya, leo tutaanza kwenye ghazwatu al-fath al-a'zam. Yaqulu al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ni muhimu kubwa sana watu kusoma lugha ya Kiarabu na hasa ilmu za nahwu na sarf, kwa sababu utajisomea kwenye vitabu utakutana na maneno kama haya, sijui watoka vipi, yani utatoka vipi mpaka uone kwamba sasa hapa sawa ni hii na si hili, na wewe huna misingi katika lugha. Ni ngumu, wajipa matatizo mwenyewe, yani jitafutia matatizo mwenyewe katika kusoma. Wewe utakuwa wazielewa ibara, wazisoma ibara kimakosa na wazielewa kimakosa. Wewe umuhimu wa lugha ya Kiarabu bado unaendelea kudhihiri, hasa tunaposoma ibara hizi na vitabu hivi, na hivi ni vitabu vipesi kwa sababu maneno yake yako wazi. Kuna vitabu vimejengwa katika misingi ya maneno magumu, ibara ngumu, haziko wazi mpaka utafakari, zinahitaji uwezo mkubwa wa lugha ya Kiarabu, na hasa nakusudia ilmu ulum za lugha. Sawa, kwa hiyo jambo ni muhimu sana watu walipe kipaumbele, kwa sababu si kila kitu utasomeshwa. Utahitaji kuingia maktaba, utahitaji kununua vitabu usome, تكتب أنا مبكم هاي آية. يقول رحمه الله تعالى: غزوة الفتح الأعظم، فيتا فيوشين كبوة. الفتح الأعظم إلى حديبية بيكون الفتح، من جمالة بعد سلح حديبية كجا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لكي تفتح إليه. نقول يكون الفتح، na hii pia ni alfatu itakayozungumzwa hapa, ushindi mkubwa. Idha arada Allahu amran, anasema Allah akilitaka jambo. Idha arada Allahu amran, Allah akilitaka jambo. Hayya asbabahu, analiandalia sababu zake, anaziandaa zile sababu zake. Wa azala mawani'ahu, na anaondosha vizuizi vyake. Wa azala mawani'ahu, na anaondosha vizuizi vyake. Mawani' ni jamu ya mani'. Faqad kana alayhi salatu wassalam ya'lam, alikuwa mtume alayhi salatu wassalam anajua. Annahu la tadhillu al-arabu dhalla yadhillu, kwamba hawatadhalilika, hawatanyenyekea wa arabu. Hatta tadhilla quraish, mpaka wanyenyekee wa quraish. Mtume sallallahu alayhi wasallam alijua kwamba Waarabu hawawezi kuwa wanyenyekevu mpaka Makureishi wanyenyekee, kwa sababu Waarabu wote wanawatazama Makureishi. Walikuwa wamepewa nafasi kubwa mbele ya mujtamaa wao, mujtamaa wa Waarabu tangu hapo kale. Kwa hiyo jambo lao lote walikuwa wanatazama Makureishi watafanyaje. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alishajua kwamba Waarabu huwa wanakuwa na kiburi fulani ha, kwa sababu wanawatazama Makureishi namna wanavyofanya. Lakini Makureishi wakipata wakidhalilika wakanyenyekea, basi na wao watanyenyekea. Kwa hiyo alijua kwamba hawatanyenyekea Waarabu mpaka wanyenyekee Makureishi. Wala tanqadu albiladu hatta tanqada Makka, na wala haitanyenyekea miji mpaka inyenyekee Makka, Makka ifuate ienyekee katika uelekea wa sawa. kwa sababu watu wote wanatazama Ummul Qura, wanatazama Makka. Fakana yatashawafu li fathiha, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatarajia kuifungua hiyo Makka au kuiteka Makka. Fakana yatashawafu li fathiha, na akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatarajia kuifungua Makka, yani kuiteka Makka iwe chini ya Uislamu. Walakin kana yamna'uhu min dhalika al-uhudu, lakin kilichokuwa kinamzuia yeye na hilo ni ahadi, ni mikataba. Walakin kana yamna'uhu min dhalika, lakini kilichokuwa kinamzuia yeye na hilo, al-uhudu ni mikataba, au lilokuwa likimzuia yeye na hilo ni mikataba. Allati a'taha Quraishan fil Hudaybiyah, mikataba ambayo aliwapa Makuraishi huko Hudaybiyah. Kulikuwa na mikataba na maahidiano ya amani ambayo ilifungwa mikataba hiyo katika sehemu ya Hudaybiyah. Wa huwa sayyidu man wafa, wa huwa sayyidu man wafa, na yeye ni bwana wa yule mwenye kutimiza, mwenye kutimiza ahadi. Mtume sala salam ni bwana mkubwa katika mabwana wenye kutimiza ahadi, hawezi kufanya ghadiri, yani kufanya khiana akavunja mikataba. Walakin idha arada Allahu amran hayya asbaba, lakini Allah anapolitaka jambo analiandalia sababu zake. Faqad alimta, na kwa hakika ulishajua wewe, ulishajua anna qabila ta khuzaata dakhalat fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwamba kabila la Khuzaa liliingia katika ahadi au katika dhima ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, waliingia kwenye mkataba wa kunusuriana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuna mtu yeyote atakayekuja kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khuzaa watasimama kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mkataba huu ulipigwa kabila ta Bani Bakr dakhalat fi ahdi Quraysh, na kabila la Bani Bakr liliingia katika dhima au katika mkataba, katika ahadi ya Makuraishi. Bani Bakari wao wakawa wameungana na Makuraishi kwamba watakuwa wanatetiana nao wakana baina Khuzaata wa Bani Bakari dimau fil jahiliya, na kulikuwa baina ya kabila la Khuzaa na Bani Bakari kulikuwa na visasi katika jahiliya. Dimaa kwa maana ya visasi wakana baina Khuzaata wa Bani Bakari dimau fil jahiliya, ay wakana dima'un fil jahiliya baina Khuza'ata wa Bani Bakr, na kulikuwepo na visasi katika jahiliya baina ya Khuza'a na Bani Bakr. Kaminat naruha bidhuhuri al-Islam, ulifichika moto wake kwa kudhihiri Uislamu. Ulipodhihiri Uislamu, ule moto wa visasi ukawa umetulia, wote wakawa wanaelekeza nguvu zao dhidi ya Uislamu, wakasahau kidogo ule ugomvi wao na visasi vyao. Kama na tunaruha, ulifichika moto wake bidhuhuri lislami, kwa kudhihiri Uislamu. Watu wanaweza wakawa na uadui mkubwa baina yao, lakini inapokuja haki pengine wakaungana, si kwa sababu wanapendana, bali wataka kuipiga vita haki, lakini hawatafanikiwa. Siku zote inakuwa mambo namna hiyo. Falamma hasalat alhudna, wakati ulipopatikana mkataba wa amani. Alhudna ni mkataba wa amani. Falamma hasalat alhudna, wakati ulipopatikana mkataba wa amani. Waqafa rajulun min bani Bakr, alisimama mtu mmoja katika kabila la Bani Bakr. Yataghanna bihijai rasul sallallahu alayhi wasallam ala masma'i min rajul khuzaiyin, akasimama mtu mmoja katika kabila la Bani Bakri anaimba nyimbo za kumtukana Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kusikiwa na mtu wa kabila la Khuzaa, yani mbele ya mtu wa kabila la Khuzaa. Mtu mmoja katika Bani Bakri ambaye yeye ameingia mikataba na Makureishi kuteteana huko, akafanya jeuri kwa sababu ile uadui tena baina ya Uislamu na uvita baina ya Waislamu na makafiri vimesimama kwa sababu ya mikataba ya amani, wakarudi tena katika asili yao ya visasi. Alipomwona mtu mmoja katika kabila la Khuzaa na kuzaa wao wameungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kunusuriana. Kwa hiyo akaitumia fursa ile kumuimba Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anaimba mashairi ya kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam au kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake. Ala masma'i min rajulin khuza'in, pia kusikiwa kutoka kwa mtu wa khuza'a, yani mbele yake. Faqama hadha wa dharaba, akasimama huyu mtu wa khuza'a akampiga yule mtu wa Bani Bakr kwa kule kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasimama wote katika ushirikina. Lakini huyu wetu sisi tumeungana naye, kwa nini wewe umtukana? Kenda akampiga. Faharaka dhalika kamina al-ahqadi, likatingisha hilo lenye kufichika katika mifundo. Faharaka dhalika, likatingisha hilo, likatikisa hilo, kamina al-ahqadi, lenye kujificha katika mifundo. Watadhakara Banu Bakri faarahum, wakakumbuka Banu Bakri kile kisasi chao. Fashaddu al-azima liharbi khusumihim, wakathibitisha maazimio ya kupigana maadui zao, mahasimu zao, kusema lazima tulipize kisasi. Kwa nini huyu Khuzai amempiga mwenzetu katika kabila la Bani Bakr? Kwa nini lazima tulipize kisasi? Wakakumbuka yale ya zamani. Watadhakara Banu Bakri faarahum, wakakumbuka Banu Bakri kisasi chao. Fashaddu al-azima, wakathibitisha maazimio liharbi khusumihim, kwa ajili ya kupigana mafasimu wao, yani maadui zao. Wastaanu biauliyaihim min Quraish, na wakataka msaada kwa rafiki zao wale watu walikula nao kiapo, wale aulia walaitu, wakataka msaada kwa watetezi wao katika Makuraishi. Faaanuhum sirran biludda warrijali, wakawasaidia wao kwa siri kwa maandao, yani kwa maandalizi ya vita. Warijali, na watu. Biludda, kwa maandalizi ya vita, kwa andao. Warijali, na watu, wakawapa silaha, wakawapa wanyama, wakawapa kila kitu, na watu wakwenda kushiriki kwenye vita. Walamma raa dhalika hulafau sayyidi al-amin, walipoliona hilo wale wenye kula kiapo na bwana aliyemwaminifu, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale watu wa Khuzaa ambao wamekula kiapo cha kunusuriana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipoona sasa wanataka kushambuliwa na kabila la Bani Bakr wakishirikiana na Quraysh. Thumma tawajjahu ila Khuzaa wa hum aminun, kisha wakaelekea kwa watu wa Khuzaa na hali ya kuwa wao ni wenye amani. Faqatalu minhum ma yarbu ala al-20, watu wa Khuzaa walikuwa wenye katika amani, wametulizana. Faqatalu minhum, wakaua katika hao watu wa Khuzaa ma, kiasi ambacho yarbu ala al-20, kinazidi zaidi ya watu 20, kinazidi juu ya watu 20. Walamma raa dhalika hulafau as-sayyid al-amin, wakati walipoliona hilo wale wenye kula kiapo na bwana mwaminifu. Arsalu minhum wafdan, walituma au walipeleka kutoka na wao. Wafdan, ugeni, ujumbe, wakatuma biriasati Amr ibn Salim al-Khuzai, kwa kuongozwa na Amr ibn Salim al-Khuzai. Yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima faala bihim Banu Bakri wa Quraysh, ili wampe khabari Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili wampe khabari Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam bima faala banu bihim Banu Bakri wa Quraysh, yale waliowafanyia wao Banu Bakri na Quraysh, yale ambayo Banu Bakri na Quraysh waliowafanyia wao, wakaenda wakamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma halu baina yadayhi, walipofika mbele yake. Wa akhbaruhu, na wakamwelezea. Falamma halu baina yadayhi wa akhbaruhu, walipofika mbele yake na wakamwelezea. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi la amna'annakum, na apa kwa Allah, ninaapa kwa Allah nitawagombea, kwa kama nitawatetea mima amnau nafsi minhu, kwa kile ambacho ninakigombea au ninakitetea nafsi yangu kwa hicho, kwa maana sitakubali mdhulumiwe au muonewe, nitapigana kwa nusuru nyinyi kama vile ninavyonusuru nafsi yangu. Anasema rahimahullahu ta'ala, amma quraishu fa innahum lamma ra'u anna ma 'amiluhu naqdhun lil 'uhud, amma makuraish, kwa hakika wao walipoona kwamba yale walioyatenda ni kuvunja ahadi, ni kuvunja mikataba, alati ukhidhat alayhim, ambayo walikamatana nayo, ahadi ambazo walikamatana nazo, au mikataba ambayo walikamatana nayo, amma quraishu, amma makuraish, amma quraishun, amma makuraishi, fa innahum, hakika wao, lamma ra'au, wakati walipoona, anna ma amiluhu, kwamba yale ambayo wameyafanya, naqdhun lil'uhudi, ni kuvunja mikataba au ni kuvunja ahadi, alati ukhidhat alayhim, ambayo walikamatana nayo, ahadi ambazo zilichukuliwa kwao au ambazo walikamatana nazo, walikamatana juu ya hizo ahadi, nadimu ala ma fa'alu, walijuta kwa yale waliyofanya, wa aradu mudawata hadha aljarh, na wakataka kulitafutia tiba jeraha hili, na wakataka kulitafutia tiba jeraha hili, fa arsalu qa'idahum aba sufyana ibn harb ila almadina, wakamtuma kiongozi wao ambaye ni Abu Sufyan ibn Harb kwenda Madina, liyashudda al-aqda, ili akaufunge mkataba, aende Madina ili akaukazi ule mkataba waliokuwa wamefungwa kwa nyuma, ili wakafunge mkataba, wayazida fil mudda, na akaongeze katika muda, akazidishe katika muda, akaongeze na akazidishe muda wa mkataba, nenda Madina. Farakiba rahilatah, akaupanda, akampanda mnyama wake, akapanda kipando chake, wa huwa yadhunnu annahu lam yasbiquhu ahadun, na hali ya kuwa yeye anadhania kwamba hakumtangulia yeye yoyote, hakuna mtu yote katangulia huko, kumbe watu wa Khuzaa walishafika siku nyingi wakaeleza habari. Hatta idha jaa almadina, mpaka alipofika Madina, nazala ala ummi almu'minina, ummi habibata bintihi, akafikizia kwa ummi almu'minina, ummu habiba ambaye ni binti yake. Ummu habiba huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwolea wapi? Tumesoma sisi alimwolea wapi? Habasha, Ethiopia huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Ethiopia? La, kuna mtu alimwagiza niolee huyu mwanamke. Kwa hiyo akaolewa Ummu Habiba, akaletwa Madina, akawa ni mke wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baba yake ni Abu Sufyan ibn Harb, na kaka yake ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa hiyo akafikizia kwa mwanawe, kwa binti yangu yuko hapa, ngoja niende kwake. Waqad arada yajlis ala firashi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na alitaka kukaa juu ya tandiko la Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu amefika pale kwa mwanawe, akaona akakae kwenye tandiko la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatawatuhu an, akalikunja kuliepusha na yeye, akakunja ile kwamba ukae hapa, takaje kwenye godoro la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akasema Abu Sufyan, ya bunayya, ya bunayya, yeye binti changu wewe, araghibti bihi anni, umempenda yeye kuniacha mimi, amraghibti bi anhu, au umenipenda mimi kwa kumchukia yeye, yani wanipenda mimi, wampenda yeye au wanipenda mimi. Faqalat, akasema Ummu Habiba, ma kana laka an tajlisa ala firashi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, haitakikani kwako wewe kukaa juu ya tandiko la Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa anta mushrikun najisun, na hali yako wewe ni mshirikina uliye najisi, utakaje kwenye godoro la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala laqad asabaki ba'di sharr, akasema Abu Sufyan, kwa hakika imekupata baada ya imekupata wewe baada yangu shari, kuna shari imekupata. Thumma kharaja min indiha, kisha akatoka kwake. Wa ata an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi al-masjid, akamwendea mtume sallallahu alayhi wasallam kule msikitini, katika msikiti alimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam msikitini. Wa arada alayhi ma jaa lahu, na akamdhihirishia yeye yale aliyokuja nayo, lile lilomleta akalieleza pale. Faqala lahu alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, akamuuliza, hal kana min hadathin, je, kumetokea tukio lolote? Mbona umekuja kueleza jambo hili, kumetokea tukio lolote? Qala la, akasema hapana. Faqala alayhi salatu wassalam, fanahnu ala muddatina wa sulhina, akasema mtume alayhi salatu wassalam, sisi tuko katika ule muda wetu ule ule na sulhu yetu ile ile, kama hakuna jambo limetujitokeza basi sulhu iko vile vile. Sio sema hakuna jambo, basi muda wetu ni ule ule na sulhu ndio ile ile. Sasa wataka kuongeza ya nini, au wataka sulhu ya nini? Walam yazid ala dhalik, na hakuzidisha juu ya hilo mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuongeza zaidi hapo. Faqama Abu Sufyan, akasimama Abu Sufyan akaondoka yani. Wamasha ila akabiri almuhajirina min Quraish, na akenda kwa wale wakubwa katika muhajirina katika Makuraish, akawafuata wale wazee na watu wazima katika muhajirina wazee wa Kikuraish. La'allahum yusa'idunahu ala maqsadihi, huenda wao wakamsaidia yeye juu ya makusudiwa yake. Falam yajid minhum mu'ina, hakupata kutoka kwao wa kumsaidia, hakuna aliyemsaidia. Wa kulluhum qalu, na wote walisema, jiwaruna fi jiwari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hifadhi yetu yuko katika hifadhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale yale ambayo mliyafikiana naye na nusra na kuhifadhiana na kulindana, yale yale ndio hayo hayo. Kwa hiyo kama vile anawaambia, sisi hatuna majibu, vile utakavyojibiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hivyo hivyo. Farajaa ila qaumihi wa lam yasna shay'an, akarudi kwa jamaa zake alikuwa Makuraishi, akarudi zake Makka. Walam yasna shay'an, na hakufanya kitu chochote. Fatahamuhu, wakamtuhumu, bi annahu khanahum, kwamba yeye Abu Sufyan amewafanyia khiana. Akaanza kumtuhumu, wewe umefanya khiana, wattabaa alislam, na kwamba amefuata Uislamu. Kwa wakati huo alikuwa kufuata Uislamu ni kashfa, ni kashfa. Muislamu wewe? Ah, mimi Muislamu. Mtu amekashifiwa kwa kuitwa Muislamu. Kwa hiyo wakamtuhumu kwa khiana na kwamba amefuata Uislamu. Sasa ili kuonyesha kwamba hakufuata Uislamu, fanasaka inda al-awthan, fatanasaka inda al-awthan, akenda akafanya ibada mbele ya masanamu, akenda akaabudu masanamu. Fatanasaka inda al-awthan, akenda kufanya ibada mbele ya masanamu. Liyamfia an nafsihi hadhihi tuhma, yunfi anfa yunfi, sawa, liyunfia an nafsihi hadhihi tuhma, ili kuiondolea kuikanushia nafsi yake tuhuma hii. Kama mnaone kwa mimi kwa Muislamu ndabudu sanamu, sasa ili muone kwa mimi siku hivi, akienda kuabudu sanamu. Wallahu almusta'an, falyu'adhdhi almu'adhdhi. Kisa hiki tunavyokiona kwenye taaliki hapa ameashiria kwamba kisa hiki cha safari ya Abu Sufyan kwenda Madina ni kisa dhaifa, amekidhoofisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala alipokuwa akifanya takhrija fiqh as-sira, kwa sababu amekitaja Ibn Sa'd katika Tabaqat, lakini kwa riwaya au kwa njia ya Al-Waqidi Muhammad bin Umar. Lakini Al-Hafidh pia amekitaja katika Al-Isaba, lakini akinukuu kutoka kwa Ibn Sa'd kwa nafsi ya sanadi yake. Kadhalika imetajwa katika سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي من كتاب صيغة التمريض من قصة واهية. لكن مرة نيجي هو watu hawafanyi tashdidi sana katika habari za sira na tarikh, isipokuwa katika ikiwa kwamba tunataka kuthibitisha hukumu ya jambo fulani, jambo la kiitikadi au jambo la kiibada au lolote katika mambo ya kisheria, hatutakitegemea kisa hicho. Kadhalika ikiwa kisa ndani yake kuna taani na maghmaza ambayo inawaporomosha saadat ambao umethibiti uadilifu wao, hatutaweza kuchukua kisa hicho kwa sababu ya yani ya dhaafu yake, na hatuwezi kuporomosha uadilifu wa watu ambao umethibiti uadilifu wao kwa sababu ya kisa kilichokuwa dhaifa. Kwa hilo lifahamike. Ama ikiwa si hivyo, basi kitachukuliwa kwa istinasi tu, na hasa habari nyingi za tarikhi na siri tafasili zake zinapokuja nyingi, utakuta kuna fihi mafihi, sawa. Kwa ndio maana utakuta habari za watu kama hawa kina Muhammad bin Umar na wengineo, ambao kwa sababu ni katibu Layth Muhammad bin Umar al-Waqidi na wengineo katika watu ambao ni dhuafa wametajwa na wanachuoni kama kina أمير المؤمنين في الحديث في وقت الإمام البخاري نبي جنيه وضوفيش ونرجون وحديث أن ومجروهيوة جارحي أمبايو ننزيتو وتكوتا وين قتك واؤن لكونا اهتمام لمن بيها تاريخ كنا الطبري نبي جنيه ونبوكي قتك واؤن لكن سيك ولينغو لكتك قلتو شهيد نكو ينغو حجة قتك شريك نواتو وين قلبو لبكو سيهاب taja habari kisa akijagaliu uthibiti wake atakujenga hukumu juu yake, bali pingine akawafanyia taani saadati muhajirini wal ansar, kwa habari ambayo mtu na mtu ambaye amesifiwa kwa wasifu mbovu kabisa. Kwa hiyo mtu atakiwa tahadhari katika, lakini kama si hivyo ni habari kimetaja, basi istinas tunaweza kutaja katika sira ya tamridhi akabainisha kama hivi, la basi Allahu a'lam. Naam.